1976ko martxoaren 3an, duela 47 urte, greba eguna zen Gasteizen. Lau hilabete ez ziren beteak Franco diktadorea hiltzenetik, eta oraindik militarrak ziren aginduan Espainiar estatuan. Grebak legez kanpokoak ziren, eta martxoaren 3 hartan, hiriko edozein txokotan biltzen ziren langileak erasotu eta atxilotzen zituen poliziak. Atxaldeko 5etan, Gasteizko Zaramaga auzoko eliza batean bilduak ziren 100 langileren aurkako karga hasi zuen poliziak, apaizaren baimenik gabe. 5 hildako eta 150 zauritu utzi zituen Espainiako polizia armatuak Zaramaga auzoko eliza hartan. Impunitatea da nagusi oraindik. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Aimar López naiz, eta gaurkoan, Gasteizko martxoaren 3ko sarraskiari buruz mintzatuko gara. Emankizunaren bigarren zatian, martxoak 3 elkarteko Lander Garziarekin egoteko aukera ukanen dugu. Mila behatzerun da 1975ko azaroaren 20an, Francisco Franco diktadorea hiltzela iragarri zuen haren gobernuko lehendakariak Espainiako telebistan. Bi egun geroago, Juan Carlos Lehena errege izendatu zuten, Frankok lehenagotik ala eskatu eta erabakita. Trantsizio demokratikoa izeneko hasi zen orduan, eta behin-behineko gobernu bat izendatu zuten, Carlos Arias Navarro lehendakari. Frankoren heriotza berak iragarri zuen, frankismoan zehar jadanik lehendakaria baitzen. Berekin batera, gobernu hartako buruzagi nagusia Manuel Fraga Iribarne izan zen, barne ministroa. Ongi oroitu izen hau, behin baina gehiagotan aipatuko dugu gaurkoan. 1975ko azaroaren 20tik 1977ko ekainaren 15 arte etzen hauteskunderik antolatu, eta urtebete beranduago bozkatu zen erreferendum bidez konstituzioa, 1978an, Hego Euskal Herrian parte hartze bereziki apalarekin. 1976ko urtarrilean, 6.000 langile inguruk soldatak mugatzen zituen dekretua salatzeko eta haien lanegoera hobetzeko greba hasi zuten. Gasteizen, langile mugimendu indartsoa antolatzen ari zen, herritarren eskubideak zapaltzen zituzten diktaduraren eta enpresaburu diruzaleen aurka. Bi hilabete geroago, martxoaren 3an, 3. greba orokorrera deitu zuten, langileen aldetik erabateko jarraipenarekin. Hainbestekoa, ezen edabide ofizialek ere lantegietako grebaren jarraipena 160koa zela onartu zuten. Goizeko lehen orduetatik poliziak manifestazio guziak gogotik erreprimitu zituen. Goizaldeko tentsioa oso handia zen. Enpresa bateko langile buruaren autoa eta enpresa hartako 20 kamioi agertu ziren gurpilak zulatuta zituztela. Eguna hastean pikete ugari aritu ziren, eta hiria kasikera bat geldiarazi zuten. Goizeko 10 aldera, grebalarien eta poliziaren arteko lehen liskarrak izan ziren Andre Mari Zuriaren plazan eta inguruko kaleetan. Eguerdiko ordu bata aldera liskarraren bortiztasuna handia zen. Arratsaldeko 5 aldera, polizia armatuak San Francisco Asiskoa eliza inguratu zuen. 4.000 langile inguru batzarra egiten ari ziren eliza horretan, eta poliziak apezaren aginduei kasurik eginez eta eliza usteko agindua eman zuen. Handik segundu batzuetara, gas negargarria jaurti zuten jendez gainezka zegoen esparru itxi batean, haserrea eta batez ere izua sortuz. Aurreko atetik atera zirenak, erdi itorik eta musuzapiak ahoan zituztela, alboetatik jipoitu zituzten, eta gomazko pilotak eta benetako sua ere jaurti zizkieten. Poliziak benetako sua, tiroak, erabiliz konpondu zuen egoera, eta honako hauek hil zituen. Pedro María Martínez Ocio, Forjas Alavesas enpresako langilea, 27 urtekoa, Francisco Aznar Clemente, okindegietako langile eta ikaslea, 17 urtekoa, Romualdo Barroso Chaparro, Agrator enpresakoa, 19 urtekoa, José Castillo, Basa elkartekoa, 32 urtekoa. Bi hilabete geroago hilko zen Bienvenido Pereda, talde diferentzialetako langilea, 30 urterekin. Guztira, bi langile hil ziren momentuan gertakarien lekuan, eta 60 zauritu larri edo oso larri utzi zituen Espainiako poliziak. Hoietatik 43 balaz egindako zauriak zituzten, eta haietarik 3 hilko ziren. 5 hildako utzi zituen martxoaren 3an Espainiako poliziak Zaramaga auzoan. Une horretatik aurrera, liskar bortitzak izan ziren, eta poliziak hiriaren kontrola galdu zuen ia gaueko 9 arte, errefortzuak iritsi ziren arte. Azken zauritua Antonio Losada polizia inspektorea izan zen. Polizia etxeko atean zegoela, molotov koktel bat bota zioten, eta horrek erredurak eragin zizkion gorputz osoan. Ostegun hartan, Manuel Fraga Iribarne Willy Brandt Alemaniako SPD alderdi sozialdemokratako idazkari nagusiarekin biltzekoa zen. Monarkiak bermatutako erreforma bat nazioartean saltzeko kanpaina diplomatikoan ari zen Fraga Iribarne, baina Willy Brandtek, Alemaniako buruzagiak, bilera hori bertan bera utzi zuen. Larun batean, Fraga Iribarne, Rodolfo Martín Villa, sindikatu harremanetarako ministroa, eta Campano Generala, Guardia Zibilaren zuzendaria, zaurituak bisitatzera joan ziren ospitaletara, eta horren bidez, tentsioa lasaitzen, eta besteak beste, Alemaniak buruzagiak harturiko erabakiaren garrantziak entzen saiatu ziren. Biltzeko, manifestatzeko eta greba egiteko eskubideak oraindik debekatuta, sindikatuek legez kanpo grebak deitu zituzten Espainia osoan Gasteizko gertakarien arira. Garrantzi berezia izan zuten Gasteizen nola ez, Madrilgo industria ingurabidean eta Euskal Herrian. Martxoaren 8an greba orokorra izan zen Hego Euskal Herrian eta beste talka batzuk izan ziren, hildako bat ere eraginez, Vicente Antonio Ferrero, Basaurin. Ondoren, istiluak ugaritu egin ziren eta protesta greba orokorrak hainbat hilabetetan zehar luzatu ziren. Tarragonan ere, Katalunian, Juan Gabriel Rodrigo Nafo hil zuen poliziak. Martxoaren 3ko 5 hildakoei, beste 2 hildako berri gehitu zizkion beraz poliziak ondorengo asteetan. Marchó aquí un marchó a pensar. Y en un y una, en un cuchuna, gastisco el ongi etorri berriz ere atzera begira emankizunera. 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko sarraskia aipatzen ari gara gaur. Manuel Fraga Iribarne aipatu dugu lehen. Galiziarra zen, baina bigarren abizenak salatzen duenez, ama euskalduna zuen, Izurakoa, Baxenafartarra. Euskalduna, bai, euskaraz mintzo baitzen bere ama, Maria Iribarne Dubois. Fraga Iribarnek behin baina gehiagotan erakutsi zuen euskararekiko mespretsua, bere azken urteetan bereziki, euskara hildako hizkuntza zela erranez. Nolabait ere, 2012an hil zen Manuel Fraga Iribarne, eta 11 urte geroago 100.000 euskaldun daude oraindik. Baina nor zen Fraga Iribarne? 1950an, 29 urterekin hasi zen kultura eta hezkuntza arloetan ardurak hartzen gobernu frankistaren baitan. 1962an, 40 urterekin, informazio eta turismo ministro bilakatu zen. Ardura horrekin, frankismoaren irudi xuriketan errol biziki aktiboa izan zuen, nazioarteko turismoa erakartzeko planak egiten hasi baitzen. Gainera, Frankoren heriotza eta ondorengo plana diseinatzearen aldeko ere bazen, eta bera izan zen horren lehen arduradunetako bat. Fraga Iribarneren irudi ezagunenetarikoa 1966koa da. Turismo ministro zen garaian, Estatu Batuetako aire indarren hegazkin bombardeatzaile nuklear bat Mediterraneoan ondoratu zenekoa. Herritarrei haren erradiazioa arriskutsua etzela frogatzeko, Palomareseko hondartzan, istriputik hurbil bainatu zen Fraga kameren aitzinean. Berea da, modu berean, Spanish Different izeneko turismoa sustatzeko kanpaina ezagunura. Turismo eta informazio ministro gisa, lan handia egin zuen prentsaren zentsurari zegokionez ere, kontraste handia utziz turismoan aldarrikatzen zuen Espainia irekiaren eta bere zentsore aurpegiaren artean. 1969-1973, Londresen Espainiaren enbaxadore postua izan zuen. Han, bere propaganda lanarekin jarraitu zuen, erresuma handiari Espainiaren irudi eder eta irekia edatuz. Garai hartan zehar, Londreseko herritarrek bere aurka egindako protesta baketsuei modu mehatxukor eta bortitzean erantzun zien, baita Hitlerren idazkari pertsonala izandako Rudolf Hessen askatzearen aldeko eskaera bat izenpetu ere. Franco hiltzean, Espainiara itzuli eta barne ministro kargu hartu zuen Fraga Iribarnek. Erreforma politikoaren arduradun nagusietakoa zen, polizia guztien burua izateaz gain. 1976an, mugimendu herritar oso ezberdinen aurkako jarrera izan zuen. Batetik, maiatzaren batean, oraindik legez kanpokoak ziren oposizio edo sindikatuek egin nahi zuten mobilizazioa ez zuen legeztatu, edo maiatzaren 9an, Nafarroako Jurramendin karlista ezberdinen arteko gatazka sustatu zuen. Martxoaren 3ko sarraskiari dagokionez, Espainiako lehen polizia bezala zituen ardura argiez gain, ondorengo egunetan biktimekiko izan zuen hipokresia azpimarratzekoa da. Fraga zen, hierarkikoki, sarraskiaren arduradun nagusia. Baina hala ere, biharamunean, Guardia Zibileko zuzendari Campano eta harreman sindikaletarako ministro Martin Villarekin zauritutakoak bisitatzera joan zen erietxeetara. Bertan, senide batek ea zaurituei azken kolpeak ematera joanak ziren galdetu zien. Berekiko haserrea, ahatik, etzen senideena bakarrik. Herritarrak gero eta haserreagoa ziren bere jarrerarekin. Izan ere, politikari erreformista, moderatu eta zentrista fama zuen Fragak, baina poliziaren kudeak eta bortitzak irudi hori pitzatu zuen. Gainera, nazioartean ere bere referentzialtasuna izorratu zuen, Gasteizko sarraskiak. Bera zen nazioarteko harremanetan eskarmentu handienetakoa zuen gobernukidea, baina mendebaldeko Alemaniako alderdi sozialdemokratak hartu zuen erabakia etzen isolatua izan. Aipatu dugun bezala, martxoaren 3an bilkura bat zuten Fragak eta Willy Brandt alemaniar buruzagiak. Monarkiak onartu zuen erreforma bat nazioartean publizitatzeko, baina Brandtek bilkura bertan bera utzi zuen, Fragaren kudeak eta arbuiatuz. Espainiar politikarien artean ere bere irudiak kaltetzen joan zen. 1977ko lehen hauteskundeetarako alderdi berri bat sortu behar izan zuen arte. Ez baitzen Adolfo Suárez liderrak sortutako UCD alderdian bere lekua atxemateko gai. Sortu zuen alderdi berri hori Alianza Popular izan zen. Ondoren, Partido Popular bilakaturikoa. Bai, PP, gaur egun oposizioko alderdi nagusia Espainian, luzaz gobernuan egondakoa. Ministro frankista batek sortutako alderdia da. Baina eskuindarren artean ere ez ziren denak berekin ados. Besteak beste alderdi komunista berriz legezko bilakatzearen aldekoa baitzen ezinbestean Fraga, eta bere alderdikidea unitz horren aurkakoak ziren edonola ere. Ondoren urteetan eta 2008 arte, Galiziako lehendakari, eurodiputatu eta Espainiako senatari izan zen Fraga Iribarne. Bere postura politikoak, gaiaren eta garaiaren arabera, moderatuagoak edo erradikalagoak ziren, baina inoiz aldatu etzena, frankismoarekiko jarrera arrunt positiboa eta memoria historikoaren aurkako iritziak izan ziren. 2012an hil zen, 89 urterekin bere Madrilgo etxean. Diktadura baten parte izateagatik eta ondoren barne ministro bezala bere poliziak langileak hil izanagatik, ez zuen inolako kondenarik jaso Fraga Iribarnek. Mila amarreko apirilean, Espainiar Estatuko justizia sisteman frankismoan edo ondorengo urteetan jazotako krimenak epaitzeko aukerarik eza ikusirik, giza eskubideen aldeko eragile ezberdinek, frankismoaren biktimek eta Argentinako Maria Servini epaileak kasu judiziala handi bat abiatu zuten. Nazioarteko zuzenbideak gizateriaren aurkako krimenak epaitzeko aukera ematen dio edozein herrialderi, eta Argentinatik hasi ziren frankismoko gertakari ezberdinak ikertzen, bereziki arduradun nagusiak, polizia edo ministroak oraindik bizirik ziren kasuetan zentratuz. Kasu hoietako bat, hain zuzen ere, Gasteizko martxoaren 3ko sarraskia zen. Izan ere, Martin Villa, lehen aipatu dugun harreman sindikaletarako ministro frankista, bizirik da oraindik. 2013 eta 2014 artean, Servini epaileak, Interpolen bidez, nazioarteko atxilotze aginduak edatu zituen 20tik gora arduradun frankistaren aurka, Martin Villa haien artean zelarik. Espainiako estatuak baina, sistematikoki ukatu du arduradun hauek estraditatzea edo telematikoki auzitegi nazionaletik deklaratzeko eskaera egitea. Beste hitz batzuetan erranik, Espainiar gobernuak, bere buru alderdi popularra edo alderdi sozialista izan, oraindik bizirik diren frankismoko krimenen arduradunak babestu ditu. Argentinako kereia gisa ezaguna da prozesu judizial hau, eta oraindik ez da bukatua. Espainiar estatuak kereiari trabak jarriaren, Nazio Batuen erakundearen babesa jaso du, eta oroitarazi izan dute Espainiar Estatua behartua dela arduradun hauek estraditatzera, edo hala egin ezean, berak epaitzera. Atzerri Ministeritzak eta Auzitegi Nazionalak aldiz, alakorik egin gabe jarraitzen du. Oroitarazten dugu Auzitegi Nazionala 1967ko urtarrilaren 5ean sortu zela. Bezperan, urtarrilaren 4an, desagertu zen frankismoko ordena publikoko auzitegia ordezkatzeko. Epaitegi frankistako 16 epaietik 10ek Auzitegi Nazional berrian lanean jarraitu zuten. Norberak atera ditzala ondorioak. Xehetasun gehiago jasotzeko eta memoria lanari buruzko xehetasunak ere biltzeko, Gasteizko Martxoak 3 elkarteko Lander Garcia dugu gurekin. Zuk erran didazu, 1976ko martxoaren 3 hartan oraindik jaio gabea zinela, baina suposatzen dut zuri, ba, agian zure hurbilekoek edo ondoren elkartean inplikatu zarenean, ba, kontatu izan dizutela egunari buruz, zuri nola kontatu dizute egunora? Gasteizen oso gurasoak, emanek, estua daukagu eraildakoen zeninkin ere bai, familiarrean, represio frankista peratu izan eta beti memoria kontutan ibilita, ba, Gasteiz batean oso naturala da, zure memoria aktivismoa, martxoaren hiru elkartea bideratzea. Martxoaren hiruko hori justu frankismoaren akabaietan zen, frankismoa bere horretan bukatua zen, baina hori oraindik sistema ura bizirik zegoen, aipatu dugu emankizunaren lehen zatian. Aipatzen zenuen memoria aktivismoa pues, martxoaren hiruan den inguruan bideratzea, baina Euskal Herriak badu ez, memoriari buruz beste zer esan handirik ere ez. Franko hil eta 100 egunetara izan zen Gasteizko sarraskia, eta testu inguru oso zehatz batean ematen da ez, historikoki, bueno, reforma edo austura demokratikoaren gatazka horretan, martxoen iruko sarraskia ulertu behar da, bueno, era zabalago batean, ez, estrategi politiko batean, gatazka bat zegoen, austura demokratikoa edo reformaren artean, frankismoa nola amaitu, nola apurtu, nola erreformatu, eta bueno, nola zer nagusitu zen. Hortaz, Gasteizko adibidea, bueno, claro, sarraskiaren magnitudea oso handia denez, hildako 100 zauritu, 1000 lekuko, udan horrek, bai eman diola, auziari, dimentsio bat, Gasteiz mailan, eta gero, zen edut honekin, gero, beste, langile pila daudela eskolari mailan, lan berdein egiten dugula, ez? Izan ere, Gasteizko sarraskian bezala, hainbat lekutan horrelako krimenak edo poliziak edelako kasu asko daude, eta tantaka horien batzuk ez diren ezagunak, eta horregatik ere martxoak hiru elkarteak ardura hori badu askotan, adibidez gure kasuan Gasteizko sarraskia eta ondoren Basaurin eta Tarragonan beste lagun ere zituen poliziak bi kasu horietan adibidez oso adierazgarria da nola babestu nolabait, porque ez da hain erraza Tarragona batean kasu salatu bat Basaurin edo ez dakit nun, eta baldin badago horrako egitura zabalago bat, eta Gasteizen badago azken 25 urtetan eragile espezifiko bat ez lanketa hau egiteko. Noski. Aipatzen duzu Euskal Herrian badaudela elkarte eta eragile ezberdinak halako lanketak egiten gertakari ezberdinekin lotuak, eta horiek guztiak nolabait ere batzen zaituzten aria edo izan liteke justizia, aitortza eta erreparazioaren eskaera hori. Justizia, aitortza eta erreparazioari buruz ari zaretenean edo ari garenean, zuen kasuan bederen zertaz ari zarete? Zer espero daiteke 2023an 47 urte geroago oraindik? Bai, oso galdera ona da. Aurrera dijolako ez, eta, hori, arbatzoiek, egia, justizia, erreparazioa eta eserripikatzeko bermeak, ez dira bakarrik Euskal Herri mailan gauden memoria eragileek aldarrikatzen dugun zerbait, bezik eta horiek dira nazioartean giza eskubideen legealdiak agintzen dituen ardatzak, ez kontua da, eta hori azpimarratu behar dugu, Estatu Espainiarrean impunitate eredu bat ezarrita dagoela, hasieran aipatu dugun, ez, frankismoaren apurketarik egon ez zelako, eta orduan oso egoera, salbuespen egoera batean gaude giza eskubideen nazioarteko legealdi horri dagokionez. Zentzu horretan, justizia ez da ezinezkoa da eredu bat ko, justizia ulertzen badugu parametro epaiketa eta ohiko parametroetan. guk osargi daukagu alde batetik martxoaren 3ko memoriak eta aldarrikapenak ez dela bakarrik biktima batzuen eskubideetan geratzen. Hor badago biktima izandako arrazoi politiko eta borroka arrazoiak, hau da, justizia sozialaren aurten parizietako dituzten gure kideak. Orduan, nolabait, justizia ere bada, edo zen egun, elkartasuna, justizia soziala, eta askatasun guztiak bideratzen dituzten esperientzia guztietan. Horregatik, martxoaren 3ko memoria oso bizia dago ere bai. Ara ere, justiziaren aldetik ez dugu fronte naturalena baztertzen, hau da, ezinezkoa da Estatu Espainiarreko epaitegietan orain arte bederen ezinezkoa da justizia egitea, hau da, errudunak sinalizatzea eta epaitzea. Horrelako epaitzeko sistema badagoelako, horregatik ere jodugu Argentinako kereian justizia universalaren bitartez hemen ezinezkoa dela ea mundu mailatik etorri daitekeen justizia edo behintzat gauzak apurtzea kontakizun ofizial bat non ez dago inorako argipenik jakimak igun hortzuk izan ziren errudunak, baina hori demostratzea eta erdako epaitegi baten ofizialki demostratzea importantea da kontakizunaren dibin. Baina justizia oso termino zabala da, eta nik uste memoriare ulertzen dugulako egungo tresna bat bezala egiteko egungo arazoetan atzoko dudik atzozen aztu dabe eta borroka batzuk ez direla ino izan maitzen, ez? Eta gure kasuan martxoaren 3ko mugimenduak ordezkatzen duena oso bizitago, ez? Justizia soziala, lan baldintza duinak, eta horren alde borrokatzea hori bada ere bai justizia egitea, ez? Gure biktime borrokatu zuten lekukoa hartzea. Aipatzen zenuen memoria eta justizia hori egiteko, memoriak ere baduen garrantzia ezinbesteko hori, eta hain zuzen ere, eragile eta instituzio ezberdinekin memoria gune baten lanketan zabiltzate azken urte eta hilabetetan, izan dituzue desadostasunak, baina badirudi adostasun batera hurbiltzen ari zaretela, ez da, kontatzen ahalko zeniguke pixka bat zein den memoria gune horren planteamendua, nondik dioan horren aria? Bai, neko korapiltxua izaten ari da prozesu hori, baina egia da, bestalde, hainbat eta hainbat urtetan, impunitateen eta asturaren kontrako borroka hau bakarrik izan ere sistema bat sarri denean impunitatea bermatzeko erakundeak ez instituzioak ez dira horretan egon eta hor bakarrik egon dira herri eragileak eta sektore politiko oso zehatz bat. Baina egia da azken urtetan inoiz egon ez diren martxoaren 3ko memoriaren inguruan zalaketa horretan inoiz egon ez diren batzuk hurbildu egin direla, ez? Baien artean instituzioak hurbildu dira inoiz martxoaren 3ko memoriaren inguruan egon direnekin elkarlanean eritzea helera martxoaren 3ko memoriak bi aurpegi ditu, alde batetik justizia soziala eta lan borroka eta lan langile borroka eta bat, baina bestetik ezareta dagoen impunitate ereduari salaketa bada, ez? Eta horrez daude batere eroso PNV eta PSOE dibidez historikoki impunitatearen kontuan izandako jarrerarekin eta daukatenarekin, baina baldintza batzuk sortu ziren hasten zen eta herri aldarrikapen bat zen, hau da, eliza hori, Sarrastiaren estena tokia izan zen eliza hori, memoria zentro batean bilakatzen zen ere, 2014-tik mezak emateari utzi zior, eliza horrek, eraikin fantasma bat da, kriston ondare historiko, simboliko eta memorialistikoarekin, ez, eta arduan, eta ematen bat eren daude adimenean asko horren mundu entzear represio lekuak bekin jartzelak izan dakoak memoria zentzertan hemen hori ez da gertatzen, baina hemen daukagu aukera importante bat herri handarek apen hori gero gorpustu zen aziz maian eta adibidez memoria gara bezalako ekimen bat atera zen eta badago bizenik proiektu hori gizarteratzeko eta babes handia jasatzen ginean eta horrela gauzak horrela hasieran ezinezkoa zena esaten zigutena ezinezkoa zela hor memoria zentro bat egitea ba bueno ba erakurketa bat egin zuten ez duela bi urte eta Gasteizko udala Arabako Foralmundia eta Eusko Jaurlaritzak erabaki zuten baiezkoa emango zutena eta memoria gune bat egingo zutela hor eta rodan fase berri bat hasi zen hor memoria gune hori egiteko erakunde publikoak beharrezkoak dira bueno guk horrela sentitzen dugu beharrezkoak direla diru publikoa bueno dirua guztiona diru publikoa baina bueno erako baliabide asko behar direlako hori egiteko baina beharrezkoak izango dira baina liberean memoria gara eta martxoak hiru hau da herri memoria bizinik mantendu duten markadaz bizinik mantendu duten horiek ezinbestekoa dira. Orduan hori elkarren bat sortu behar zen eta korapio batzu den eta badira oraindik ez nola bermatu martxoak hiru elkartearen eragin ahalmena edo zenolako aholkularitzat nola intzinitu bai edukietan bai diseinuan, bai ireki eta ondoren zenolako agenda inboren enor, dugu badokagu oso argi espazio dinamiko bat izan behar dela, eta ez den izan behar irurogita masiko argazki estatiko bat, eta gertaera horiek iraganeko gertaera batzuk kontatzea bai erakuzketa eronkor batean, bezi hori bai, baina nahi dugula egue borroka guztiekin eta nazioartean dauden esperientzia ezberdinekin, ba, konexio bat izatea, eta zerbait bizi eta dinamiko izatea. Orduan, horretan haure, arazo pilo bat izaten nahi ditu erakundeekin, trampa pilo bat egin dizkigute, adostu ditu gauzak gero ezagertu dira, aurrekontu eta sartutako partida batzuk ez dira gauzatu, neko nekagarria izaten nahi da, eta errespetu falta handia somatu dugu erakunde partetik, eta momentuz, azken dokumentu bat atera dugu, esanez, bueno, aurre akordio bat genukada eta baldintza batzuekin, baina oraindik ez dago batera garbi beteko duten ala ez, eta esan bezala oso nekagarria izaten ari da, baina argi eta garbi esan behar dugu oso prest gaudela proiektu aurrera egiteko, baina ez edozein baldintzetan. Eta baldintza horiek izan behar dira memoria eraginen martxoatik elkartearen partaidetza ezinbestekoa dela, gainera ondare matea guztiak eta testigantzak eta aholkularitza guztia eduki horiek osatzeko martxoak edukarteak ditu, eta gainera jendeak ez dizkio oparituko ez dakin hori, ez dakin zertarako bere materialak eta bere testigantzak baldin eta erbaloren berme batzuk martxoak edukartea horre, bueno, eragin korra izango dela bere parten eta horren horretan hori. Eta esan bezala, pizka bat, nekatuak eta neko, eta azerretuak ere bai izango duke, bazken mi urte hauet, neko surrealistak izan direla, agun batean esaten zute gauza bat, poremon beste bat, paperi gabeko bilurak, ez dagoen izaktat, oso zein da esaten ere tebu, erakundeekin lan egitea benetan. Espero dugu ba aurrera jarraituko duela proiektu horrek eta zuen baldintzak beteko direla. Ulertzen dut, memoriagune hori zuentzat balitzatekeela baliabide bat gehiago zuen lana egiteko, baina orain arte ere elkarteak bizirik daramatzan 24 urte hauetan, ulertzen dut memoria historiko eta transmisio historiko lan bat egin duzuela, zehazki zer da egiten duzu duena elkarteak? Gasteizko herriari nola ezagutarazten dio, nola oroitarazten dio martxoaren bueno, gertakari hori? Bueno, ez bakarri Gasteizko herriari, azken bolantan, txalit, pila bat ematen nahi ditugu eskuadrian zehar eta eskuadretik kanpo ere bai. Baina, bueno, nik azterbarateko dituzke ni tresna oso badia barriak izan direla martxoak elkartean esko. Bata da, unitate didaktikoak, bai BBH eta batxilergora zezenduak 2014an atera genituenak, eta hori, ba, eta bueno, gure webunean badaude norbete baditu, eta materia horrekin ba, ikastetxeetan, Gasteizko ikastetxeetan bereziki, baina beste badakigu ezizteik kanpore landu egin direla, badago tresna bat, unitate didaktiko horien bitartez, ba, maltzen iruko memoria lantzeko. Eta horrekin nola ben lotuta, eta gure ezkaintza ikastetxei borumiltzeko, baina ez bakarrik ikastetxei, norbanakoi eta dozietaldei, bizitak inatu bat egiten ditugu, zara magan urtoan zehar, bueno, ba, azalduz, eta oso importantea da, gertaeren lekuan, ez, gertaerak azaltzea horrek indarrapia dago, dauka, eta duen bizitak inatu horiek neko tresla baleagarria dira, eta urtean, ba, pentsa egiten ditugula, berrogeita mal, irrogei, bizita inguru, eta, bueno, horrek ez dut, urtean mila gozteun lagun inguruk egiten dituztela gure bizitak inatuak, eta gehienak ikasleak direla, eta hori ez importantea da. Eta hartu eta parte, bago sorten zaizkegun, ba, egotzen itzaldi, zola zaunen, eta ba, ez, eta hori bai direla tresnak transmisio hori nola behiz bermatzeko, eta horretan nore. Aha. Duela lau urte okerrez banaiz, martxoak iruko gertakariak oroituz pelikula bat ere argitaratu zen, fikziozko pelikula bat gertakari hoietan oinarritua, eta zuek irakurri dudanaz eta garaitik oroitzen dudanaz, aski harreman ona izan zenuten lan taldearekin ez da, harremanak egon ziren elkarri bai. Informazioa eman ez eta. Bai, eta ez informazioa bakarrik, hor martxoak iru elkarpeak ere, bueno, ba, lagundu zuen, bueno, grabatu behar zirelako, bueno, fikziozko pelikula bada, eta bada, zan behar da, hori baino lehen aurretik ba, dokumental asko egin direla, badago deko materiala ja egin da, eta bueno, adibidez, Luis Jacken La Revolta Permanent 2007an egin zen, eta oso dokumental interesgarria da, Luis Jacken bizitza kontatuz eta martxoen iruko historia kontatzen dure bai, zen berak egin zelako oso kanka famatu bat, bai. Eta pelikula honetan, ba, martxoen elkartean lagundu zuen, eta gero, grabatu behar zirenez, asamblea, manifestazioak eta bar, ba, horrelako auzolan bat egin zenean, eta jende behin bat egin zuen elkarteak, eta daka lagundan ziren, ba, irurita margarren arropekin jantzitak, ba, ekstra dezala plano hile grabatzera, eta horrelako menaldi kolektibo bat ere izan zen, ez, eta ba, horrekin, ba, beste tresna bat ere sortu zen egizan ere, askotan jendeari entzeko, ba, bueno, baleme guztiak interesantea dira, eta guai, pelikula batekin entzen zara publiko batera, dokumental batekin agian entzen ez zarena, eta bai, bai, enkarlan, ez que, gau, Gasteiz mailan oso beha sortu da, arduako, ba, da oso, ba, zeriniko kontua da oso oso erotu da, eta horri laba, azaltzen da, urtean, berogita zazpi urteta gero, eta hostilaro honetan ikusiko dugu, milak eta milak lagun biltzen dira manifestazioan eta urtean Gasteizen egiten den manifestazio hori jende txien adela. Aipatzen zenuen Argentinako kereia lehen, 2010-garren hamarkadan momentu ezberdin eta mugarri ezberdinak izan zituen, oroitarazten dugu lehen ere aipatu dugu Espainiar justiziak momentu orotan uko egin ziola, arduradun politikoak eta militarrak estraditzeari nola dago gaur egun afera hori, bada oraindik itxaropenik? Badauro, bizkal blokeatu da, izan ere, bueno, Martin Milla, dago, ministro frankista eta bizinin, eta bizagero eta erdun gutxiago edatzen dira bizinin, baina Martin Millak bai ordezkatzen duela, bueno, ba, frankismoaren impunitate hori guztia, eta prozesu hori dago bizkal blokeatu da orain, baina bai, mugarri batzu lortu mirela Argentinako kreerekin, benik eta behin, biktimak egon dira epaile baten aurrean bere testigantza ematen. Nez eta Argentina izan, baina hori oso garrantzitsua da, porque horrek ematen nire biktimei, bueno, aitortza bat, hori egotearekin bakarrik. Gero, imputazio eta extradizio agindu batzuk egon ziren. Eta horrek, agerian utzi zuen, ba, bueno, bai, ba, Billy El Niño, eta hainbat torturatzen den kontra, ministro franzizatzen kontra, horrek, claro, suposatu egin zuen, Espainiako justiziak babesten zituela, baina ni berean kontakizunean betiko geratuko da biktimak Argentinaren behar izan zirela justizia ezke, Argentinatik eta hile batek imputazio batzuk eta estradizioak eskatu zituela, eta bueno, orain, ba, hemen interes asko daude jokoan, eta geopolitika eta nazioarteko interes ekonomiko asko badira, eta gobernuen arteko itentsio bat zonor nahitezke, eta horregatik, ba, momentu dago, blokeatuta, baina bere ekarpenean inbukere horrek, eta aldi berean, Estatu mailan hasiera zaiakera berri bat tokiko epaitegietan kereia tokiko kereia asko jarri direla ber dela urtzi gainean tortura lagunek jarri zuten kereia berri bat eta badago Estatu mailan ere mugimendu bat eta ikusiko da noraino heltzen den baina interesantea da apurtu delako kontakizun ofiziala bazen frankismo amaitu eta horako transizio baketsu eta kontsentzu batu bat eta ezakitzen dudako paradizuan bizi ginen eta bueno orain benien geratzen da eta geratuko da betiko impunitatea ere dura batean duen zela eta batutako mugarriak ez duan justizia nortzea opopeia bada ere, hau da, egunaren inguruan gero eta kolokan dagoena regimenaren kontakizun ofiziala. Eta hori nortzen bat izan da, bueno, hainbat eragile egon dirilako, zelkiru barne, gaude eragile asko eta jende asko lanean honetan, azken urtetan, eta frituak ere etorri dira, ba, egunaren muturri da gineo, baina, bueno, horrek markatu du, errezago egiten zerrula, impunitate erudura zelatzea, eta zailea goa egiten zailena transizioa defendatzea Euskal Herrian berezikin, ba, oso zailea dukate transizio erudura hori, impunitate erudura balestuen erudutenak, eta horregatik ere, inkluso urte dut luzer, impunitate erudura babestu eta indartu duten alderdiak, ba, horrein ikusi, nola, ari diren zailatzen memoriagune bat egiten. Hori ditzea da. Ongi, ongi. Ez dakit baduzun besterik gaitzeko? Bueno, ba, nik aprobetzatuz, eta, bueno, eskertzea, nik eta ben, ba, zuen interesa eta arte hau eskentzea maltzatu elkarteari, eta gondela penal ustatu dureko duke maltzatu elkarteari zenean, alde batetik, ostira behan, inaztizko maniko zortzera da etortzeko, ostira da dena, eta bueno, bestela ba, horrengo urtean azte gure izango dela. Eta ikusteko zenulako, memoria zenulako bizitasuna eta zein hor bindarra duen azte izen, berroita zarozki eta berroita zazpi urte pasandu. Eta bestetik, gonbidapena luzatu ere bai, ba, hobeto ezagutzeko, eta gure jarduera tokian ezagutzeko, ba, eskaintzen ditugun bizitak, ba, ezagutzera, edo taldetxo bat osatzea, zuen auzo, herri, edo lagun artean, edo ikastetzean, edo nena delakoa, eta etortzea bizitan, merezi duelako, Euskal Herrian ez dagoelako horrelako esperientzarik, horrelako eskaintzarik, horrelako bizita gidatu bat egitea, eta gainera, bueno, ez dut de eneko pioneroa dela, eta interesante izan daitekeela horrelako esperientzeak Euskal Herriko beste txokolatzetara eramatea eta pizkanaka zaretzea eta ezagutan aztea askotan dortzatko duten dira gure herrian eta egual ez ditu ezagutzen eta memoria kontutan ere gauza pila egiten ari dira eta zaretu berko genituzken pizkatu gehiago horregatik, ba, onbiratzea dutzea gazteitzera etortzea martxoak iruko esperientzia eta memoria lan hori guztia gertutik ezagutzeko. Norbaitek bizitaren bat egin nahi izan ez gero, zuekin kontaktuan jartzeko zein da modurik onena? Bai, badago, bueno, mail bat, eta telefono bat ere gure webgunean ikusi dezakezu, martxoakiru.org. Bikain, ba, hortxe deialdia, ostiral honetako manifestaziorako eta bertzela ere zuen Zaramaga auzora hurbildu eta Euskal Herriko memoriaren zati hori hobeki ezagutzeko. Mila esker Lander García gurekin izateagatik, gaurko honetan sorterik omnena opa dizuegu bai zuen egia aitortza eta erreparazioaren bilaketan eta baita memoriagunearekin daramazuen borrokaldi horretan. Mila esker berriz ere gurekin izateagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Berrogeita zazpi urte dira aste honetan Gasteizko Zaramaga auzoa Espainiar poliziak gerla eremu bilakatu zuenetik. Bost langile hil eta 150 zauritu utzi zituen demokraziara bidean omen zen herrialde bateko poliziak. Gaur egun oraindik, noren agindupean eta ze helbururekin egin zen argitu gabe eta arduradunak epaitu gabe jarraitzen du aferak. Martxoak hiru memoria elkartea 1989tik lanean ari da gertatutakoa ahantzi ez dadin, eta belaunaldi gazteei ere gure historiaren pasarte ilun hau ezagutarazi eta oroitaraziz. Zaramagako San Francisco Asiskoa Eliza, sarraskiaren eszenatokia, erabilerarik gabe dago azken urteetan, eta bertan memoriagune bat prestatzen ari dira elkarteak eta instituzioak. Mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, gure historiaren pasarte ilun hau irratiaren bidez ezagutzen edo gogoratzen. Heldu den astean ikusiko dugu elkar, tenore eta leku berean, Euskal Irratietan. Bitartean, ongi izan eta zaindu zaitezte. Del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012, 2012. Vamos, ciudadanos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que estupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe. Es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soyetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paredes. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él.